Z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 maja, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od 15 czerwca będzie można zaszczepić się przy okazji koncertu czy festynu. Prezydent przy granicy z Osetią Południową mówił o imperialnej polityce Rosji, wobec której świat nie może być obojętny. Co najmniej 8 osób zginęło w strzelaninie w Kalifornii. Liczba Polaków, którzy uzyskali pełną odporność przeciwko koronawirusowi, przekroczyła 6 milionów. Liczba wykonanych szczepień to ponad 18 milionów. W Krakowie tempo szczepień wyraźnie zwolniło, bo brakuje preparatu Moderny. Przez brak dostaw terminy na podanie pierwszej dawki odwołano 4 tysiącom osób, mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Proponujemy tym osobom inną szczepionkę, Pfizera. Część się zgadza, część nie. No moglibyśmy szczepić dużo więcej. Z uwagi na ilość szczepionek szczepimy dużo mniej. Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki będzie można przyjąć w dowolnym punkcie na terenie całego kraju, a już od 15 czerwca będzie można zaszczepić się w mobilnych punktach szczepień przy okazji na przykład koncertu, pikniku czy festynu. Postąpiliśmy zgodnie z wymogami i regułami konstytucji, powiedział premier Mateusz Morawiecki, komentując raport Najwyższej Izby Kontroli. Szef rządu podkreślił, że kluczowe było, by wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie. Sytuacja taka, jak organizacja wyborów prezydenckich w czasie pandemii odbyła się po raz pierwszy. Miała miejsce po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej. Była rzeczywiście nietypowa. Ale dlatego uznałem, to moja odpowiedzialność, że muszę wziąć tę odpowiedzialność na siebie i w oparciu o istniejące przepisy, a także w oparciu o konstytucję. Tak chcę z całą mocą również powiedzieć. Chcieliśmy zrobić wszystko, ażeby mogły się odbyć wówczas wybory prezydenckie. Jak dodał szef rządu, przy decyzji o organizacji wyborów korespondencyjnych były brane pod uwagę opinie renomowanych prawników, które są dostępne na stronie kancelarii premiera. Wczoraj szef NIK-u poinformował, że kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera i 3 jego ministrów. Prezydent Andrzej Duda z oficjalną wizytą w Gruzji podczas przemówienia na Placu Wolności w Tbilisi. Prezydent zapewniał Gruzinów o wsparciu Polski w ich dążeniach do struktur NATO i Unii Europejskiej. Odwiedził także rejon Osetii Południowej, gdzie mówił, że świat nie może być obojętny wobec imperialnej polityki Rosji w tym regionie. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Unijna misja obserwacyjna, którą odwiedził prezydent Andrzej Duda, to górzysty region, gdzie od 2019 roku rozgrywa się dramat gruzińskiej ludności. Prezydent po odprawie z władzami misji powiedział, że Rosjanie zamknęli wtedy jedyne przejście i obecnie jest to naszpikowane elektroniką i niedostępny dla rdzennej ludności teren. Każdy odpowiedzialny polityk, który chce rozumieć sytuację międzynarodową i wiedzieć, co się rzeczywiście dzieje, powinien przybyć w takie miejsce jak to i zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda i o czym jest mowa, kiedy mówimy o rosyjskiej polityce imperialnej, że to nie są po prostu tylko słowa. To są puste domy, wygnani ludzie, to są bazy wojskowe. Militarne obiekty powstają z naruszeniem międzynarodowego prawa i ustaleń, jakie podpisała w tej kwestii Rosja, dodał Andrzej Duda. A rejon działań unijnej misji obserwacyjnej odwiedził w listopadzie 2008 roku świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Z Gruzji Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 8 osób zginęło w strzelaninie, do której doszło w amerykańskim mieście San Jose w stanie Kalifornia. Do zdarzenia doszło na terenie obiektu należącego do sieci kolejki miejskiej, który sąsiaduje z biurem szeryfa. Mieści się tam centrum kontroli tranzytu, gdzie stoją pociągi. Sprawca strzelaniny nie żyje, to pracownik tego przedsiębiorstwa. Pociągi były już na porannych trasach, kiedy sprawca otworzył ogień. Na razie nie wiadomo, jakie były jego motywy. Dzisiejszy atak był drugą strzelaniną w hrabstwie Santa Clara w ciągu 2 lat. Ukraina jest rozczarowana niezaproszeniem jej na najbliższy szczyt NATO 14 czerwca. Szef ukraińskiej dyplomacji stwierdził, że nie rozumie tej decyzji, zwłaszcza w kontekście agresywnych działań Rosji i niedawnej koncentracji tysięcy żołnierzy Federacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Z Kijowa Paweł Buszko. Szef ukraińskiego resortu dyplomacji zaznaczył, że nie może zrozumieć, dlaczego jego kraj nie będzie uczestniczył w zaplanowanym na 14 czerwca szczycie NATO. Jak można nie znaleźć formatu dla uczestnictwa Ukrainy na szczycie NATO, zwłaszcza w kontekście agresywnych działań Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie i w basenie Morza Czarnego? Dmytro Kuleba podkreślił, że Kijów jest wdzięczny za potwierdzanie przez NATO polityki otwartych drzwi, ale jak zaznaczył, taka pozycja NATO nie zmienia się już od 2008 roku, czyli od szczytu w Bukowie. Bukareszcie. Dla Ukrainy ważne jest, aby polityka otwartych drzwi nie przemieniła się w politykę karmienia nas obietnicami. Według ostatnich badań połowa Ukraińców jest za wstąpieniem ich kraju do NATO. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z deszczem na zachodzie i południu kraju, będzie maksymalnie 14 stopni. W czwartek najwięcej słońca w centrum i na wschodzie i tam najcieplej 20 stopni w Lublinie, nawet 22 w Rzeszowie. Najchłodniej 13 w Koszalinie i tam na pewno przydadzą się parasole. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik, a więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po godzinie 22. Klub Trójki. No to najwyższa pora na program, którego sygnał właśnie wybrzmiewa. I jak zwykle w środy mam ogromną przyjemność być gospodynią w Klubie Trójki. Nazywam się Monika Małkowska, a wraz ze mną nieodzowna wydawczyni Ola Kaczkowska oraz realizująca dzisiejsze wydanie klubu Grażyna Oczkowska. Witamy Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze pamiętają adres mailowy, pod którym czekam na uwagi i komentarze, ale dla pewności powtórzę. monika.malkowska@polskieradio.pl. No, zapewne życzenia mamą już złożone, prawda? Bo ich dzień dobiega kresu. Ale przecież nie na tym uczucie jest tym, a polegają, że obowiązują w jeden jedyny dzień w roku. A to trwa całe życie. No albo wcale. Żadne odgórne ustalenia nie sprawią, żeby do matki, w ogóle do rodziców oraz starszych krewnych młodzi w rodzinie żywili szacunek. Oczywiście zmieniają się obyczaje, a i kulturowo różni się to bardzo. Choćby w krajach południowoeuropejskich la mamma była i jest wciąż instytucją. No ale nie tylko o tym chciałam dziś porozmawiać. Ciekawi mnie, co stało się z pojęciem autorytetu i kto dziś takim w ogóle się jawi. Bohaterami codzienności stali się ludzie znani dzięki popkulturze, których dorobek łatwo streścić w jednym zdaniu. Są znani z tego, że są znani. A kto może dzisiaj stać się wzorcem, obiektem zasłużonego uznania, autorytetem? A może w ogóle nie potrzebujemy bohaterów? Living under the fear till nothing else will. Właśnie, to jak to jest? Potrzebujemy tych heroes, tych bohaterów, czy raczej niekoniecznie? Każdy sobie rzepkę skrobie i znajdujemy naszych bohaterów, idoli, nasze wzorce w internecie. No z tym pytaniem zwracam się do gościa. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jacek Giętka, psycholog, terapeuta z poradni w stronę zmiany. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór. Panie Jacku, no niedawno zakończyła się na antenie Trójki lektura biografia Marii Skłodowskiej-Curie i to mi uświadomiło dobitnie, jak bardzo zmieniły się ideały. Te zbiorowe, lansowane w mediach, to zupełnie inna bajka, a to, co wyznawała kiedyś, w końcu nie tak dawno temu, 100 lat temu, niecałe 100 lat temu, Maria Skłodowska-Curie, Piotr Curie, Irena Curie, to po prostu są inni bohaterowie. Im nie zależało na aplauzie publicznym. Jak to dzisiaj jest? Jakich bohaterów potrzebujemy? Tak się złożyło, że akurat też słuchałem książki Ewy Curie i zwrócił moją uwagę jeden moment w życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Mianowicie ten czas, kiedy wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam zorientowała się, że jednak takie podejście, zamykanie się na ludzi, zamykanie się tylko w laboratorium, nie jest najlepszym rozwiązaniem, że jednak to wychodzenie i te spotkania, o których Ewa Curie pisała, że te spotkania odbywają się, czy obarczone są wielką ceną, jaką Maria Skłodowska płaciła, bo ona nie czuła się komfortowo wśród tych wiwatujących tłumów, ale że jednak uznała, że trzeba, że po to, żeby promować te rzeczy, w które ona wierzyła, trzeba spotykać się z ludźmi, nie można zamykać się tylko i wyłącznie w laboratorium, nie można zamykać się tylko i wyłącznie w sali wykładowej, trzeba wychodzić do ludzi, trzeba promować, więc trochę w poprzek tego, co pani powiedziała, może odpowiedziałem, ale trzeba wychodzić. Panie Jacku, absolutnie się zgadzam, bo ja też słuchałam i to z wielkim zainteresowaniem, zafascynowaniem właśnie śledząc, jak troszeczkę się zmieniała postawa Marii, no ale w końcu ona do końca życia nie lubiła tych spotkań. Tak jak pan powiedział, kosztowało ją to duży stres i właściwie najchętniej by się zaszywała w laboratorium, ale zafascynowało mnie też to we wcześniejszych latach, kiedy jeszcze żył Piotr, ich kompletne lekceważenie majątku. Im się ten majątek sam pchał w ręce, bo kiedy zdobyli, już dostali Nagrodę Nobla, to zgłaszano się do nich po to, żeby zechcieli udać, powiedzielibyśmy dziś, licencji na rad. A nie, oni uznali, że naukowy dorobek to jest wartość ludzkości i że nie można za to zarabiać pieniędzy. No chyba teraz to każdy na wyprzódki by biegł po to, żeby dostać taką gratkę. Uzasadniali to tym, że przecież oni w gruncie rzeczy nie wynaleźli tych pierwiastków, tylko je odkryli, że to jest dobro wspólne. I to jest takie rozumienie misji, które z tym autorytetem najbardziej szlachetnym, najlepiej rozumianym jednoznacznie się kojarzy. Autorytet to jest jakaś misja. Ktoś, kto posiada autorytet, czy jest autorytetem, to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny przed innymi, ktoś, kto ma właśnie misję do wykonania. Czy dzisiaj byłoby inaczej? Przypuszczam, że byłoby o tyle inaczej, że wielkie wynalazki, wielkie odkrycia, przełomowe odkrycia raczej nie należą do jednej osoby, tylko do zespołów, chociaż te zespoły są kierowane często przez jakiegoś jednego miliardera, który tym wszystkim kieruje. I zmieniło się podejście na takie, że i nie wiem, czy to jest gorsze, czy lepsze. W tym momencie trudno mi jest to ocenić, ale to podejście zmieniło się na takie, że dzięki temu, że coś opatentujemy, mamy pieniądze na dalszy rozwój, bo też biografia Marii Skłodowskiej to jest historia ciągłego martwienia się o pieniądze tak naprawdę. I zastanawianie się, skąd te pieniądze mieć na przeżycie, na opiekę nad, na znalezienie opieki nad dziećmi, ale też przede wszystkim na zakup ród do badań, na zakup wyposażenia, na zakup laboratorium czy wynajęcie laboratorium. Więc trochę zmieniły się czasy, chyba nic na to nie możemy poradzić, aczkolwiek nawet teraz przy okazji szczepionek też mówi się, że to jest jednak dobro wspólne, wspólny interes, to żeby szczepionki udostępnić wszystkim, żeby uwolnić je z tego licencyjnego rygoru. Kiedy rozmawiamy, słyszę u pana w tle, bo to nie u nas, ale u pana w tle słyszę karetki. Właśnie tak sobie pomyślałam, że odkrycie jakiegoś radykalnego leku na COVID, no to byłoby na pewno na miarę Nobla, nie ma wątpliwości. No ale też, czy ludzie docenią te wysiłki, na przykład tak jak teraz, no nie wszyscy są chętni, ale nie będziemy o tym mówić, szczepionkom. W każdym razie mnie jeszcze właśnie w biografii Skłodowskiej Curie zafascynowało to, że ona tak, nie chce się otaczać żadnymi dobrami. Ma rację, bo każdy przedmiot obciąża. Nie chce się otaczać dobrami, nie chce mieć, właściwie no jak najskromniej się ubiera. Ta sama czarna sukienka, czy tam jedną, słynna, ma odświętną ma jedną sukienkę i ta sama czarna sukienka służy jej przez kilkadziesiąt wręcz lat, nie kilka, kilkadziesiąt. No to jest po prostu dziś niewyobrażalne. Nawet jeżeli ktoś dostaje Nobla, no weźmy chociażby naszą zdobywczynię Nobla, ostatnią Olgę Tokarczuk, no nie wyszła na scenę tak jak stała, tylko została, nie wiem, czy sama się zaaranżowała, tego to już nie wiem, czy też ktoś ją ubierał, no ale nie była od tak jedną z tłumu, tylko wyróżniała się strojem. Nie wyobrażamy sobie teraz, żeby zdobywca Nobla wyszedł, czym tam miał, czym tam stał, tam jakiejś czarnej sukienczynie. To jest chyba kumulowanie się doświadczeń z każdego kolejnego rocznika. Czasami może bezrefleksyjne powtarzanie, ale mimo wszystko chyba jednak nie. To jest to, o czym powiedziałem, że trzeba się jakoś zaprezentować, żeby zdobyć ten rozgłos. Ale nie rozgłos dla samego rozgłosu. Przypuszczam, że wśród noblistów oczywiście są takie osoby, które uwielbiają rozgłos, ale ten rozgłos też czemuś służy. No, warto zwrócić uwagę na to, że wielu noblistów z pieniędzy z Nagrody Nobla zakłada fundację. I znowu to jest takie poczucie misji. Zakłada się fundację po to, żeby krzewić w jakiś sposób te wartości, którym są wierni i żeby też coś po sobie zostawić, coś więcej niż tylko dobra materialne. Panie Jacku, ale tak sobie myślę, że dla nas, dla takiej szerokiej publiczności, szerokiego grona odbiorców, to noblista istnieje w sensie rozpoznawalności. Dzień, tydzień, miesiąc. No tak często, jak się o nim mówi w mediach. Iluż to noblistów no, słyszy się o nich właśnie w tym momencie, kiedy otrzymują tę nagrodę, a potem przepadają. Jakże to jest krótkotrwała sława. Może tamta była uboższa i mniej reprezentacyjna, tamta sława. Ciągle się odnoszę do biografii Skłodowskiej. Ale ona była trwała, Zaś teraz to jest boom, to jest trwa tyle, ile notatka, informacja w mediach. Może tam to było skromniejsze, ale długoterminowe, a teraz jest efektowne, ale krótkie. Nie będę ważył tutaj jakości Nobli, bo to nie mnie to czynić, ale tak jak sama pani powiedziała, to chodzi o media. To jest kwestia mediów tego, że kiedyś informacja żyła dłużej, bo była celebrowana, na gazetę się czekało. Ta gazeta to było coś, co czytali ludzie, dziennik czytali po kilka dni albo czytało się kilka tygodni po tym, jak ten dziennik się ukazał. A w tej chwili no jest Nobel, okej, jednego dnia jest Nobel, a tutaj tego samego dnia wieczorem okazuje się, że jest jakaś strzelanina, która przykryje tego Nobla. Albo że jest strzał Lewandowskiego. Albo strzał Lewandowskiego, dokładnie, tak. Że są takie rzeczy, które przykrywają te wszystkie informacje. Dlatego myślę też, że nobliści i nie tylko nobliści, osoby, które są autorytetami, często wchodzą na taką drogę promowania się tego, żeby gdzieś zaistnieć w tych mediach. Czasami pewnie to nie jest najlepszy pomysł. Mm-hmm. Tak sobie pomyślałam o innym słynnym nobliście i znanym bardzo dobrze ze swojej fizjonomii, a właściwie z jednego zdjęcia, na którym to zdjęciu pokazuje język. Oczywiście mam na myśli Alberta Einsteina. Też odnosił się z pozoru lekceważąco do kwestii przyodziewku, ale wbrew pozorom ta jego rozczochrana, wydawałoby się niestaranna czupryna, podobno, jak czytałam, była starannie formowana przez żonę, żeby to było potargane, ale efektowne. Artystyczny nieład, a w tym przypadku naukowy nieład, to dosyć ciekawe. No, warto dodać, że Einstein i Maria Skłodowska-Curie znali się i że Einstein pałał sympatią do naszej noblistki. No myślę, że tak powiem, warci byli siebie. Panie Jacku, ale już przejdźmy do czasów bliższych nam, współczesnych. I tak sobie myślę, że wszystkie te noble i wszystkie te wielkie odkrycia, o których wiedzą raczej tylko fachowcy, a nawet jeśli przebiją się przez media, to jest to taki rozgłos, jak powiedzieliśmy przed chwilą, krótkotrwały, ale kto teraz jest autorytetem? Tak sobie myślę, czy każdy sobie sam musi go znaleźć, czy też podawani są na tacy właśnie poprzez media. Wszystkie postaci, które potem są naśladowane. Zawsze tak było, że ludzie kultury, czy też popkultury byli naśladowani, no ale chyba teraz to doprowadzone jest do skrajności. Ale przez kogo jest doprowadzone do skrajności? No jednak znowu, chyba w największym stopniu przez media, które pod naciskiem klikalności, oglądalności, słuchalności wybierają tego typu zachowania, działania, osoby, które będą dobrze się sprzedawały. Ja wrócę do Marii Skłodowskiej, ale właśnie odpowiadając też na to pytanie. Nie wiem, czy państwo wiecie, że chyba w Korei jest bardzo popularny musical o Marii Skłodowskiej-Curie. Z kolei w Japonii biografia Marii Skłodowskiej-Curie jest lekturą szkolną. I to jest właśnie kreowanie właściwych autorytetów. Mimo że krzywimy się czasami, nie rozumiemy tej kultury japońskiej, bo ona jest w wielu aspektach bardzo odmienna od naszej, ale to akurat jest coś niesamowitego, to że takie osoby są, taka osoba jest w centrum tego zainteresowania i jest właśnie kreowana na wartościową autorytet, ale jednocześnie ludzki autorytet. No bo Można oczywiście skupiać się, bardzo będę starał się nie używać żadnych nazwisk, imion, identyfikować. Można skupiać się na tym, co ktoś zrobił głupiego. Można opisywać zachowania, teraz takie modne słowo, patostreamerów. Ojej, nie znałam, proszę jeszcze raz. Patostreamer? Patostreamer. To jest właśnie ten trochę inny świat, w cudzysłowie powiedziałbym, autorytetów, czyli od kiedy pojawił się internet, część ludzi doszła do wniosku, że autorytetem można zostać bardzo łatwo. Takim autorytetem czy taką sławną osobą, ten autorytet jest cały czas w cudzysłowie w tym kontekście. Wystarczy mieć kamerę, mikrofon i dostęp do internetu. I patostreamerzy to jest takie zjawisko bardzo, bardzo nieciekawe momentami, ponieważ to są ludzie, którzy nadają transmisję ze swoich mieszkań albo ze swojego życia, pokazując różne zachowania, no właśnie często patologiczne, stąd to określenie patostreamerzy. No tak, domyślam się. I co jakiś czas wypływają takie dosyć, nie wiem po co to słowo dosyć, po prostu bardzo odrażające kwestie, które oni pokazują w swoich transmisjach czy streamach, jak to teraz się mówi, no z pogranicza, albo już nawet nie z pogranicza, tylko po prostu będące łamaniem prawa, jakieś przemoc, wyśmiewanie osób niepełnosprawnych, czy znęcanie się wręcz. I to są osoby, które mają bardzo dużą oglądalność i może dla większości ludzi to jest tylko zjawisko, ale zawsze znajdą się osoby, dla których to są właśnie te autorytety najbardziej dostępne, no bo to jest ktoś, kto dorobił się sławę. To dlaczego ja tego nie mogę sama zrobić? To jest takie proste. Wystarczy mieć kamerę, mikrofon i dostęp do internetu. Pamiętam kiedyś naszą rozmowę, to już jakiś czas temu, o tych ludziach, którzy namawiali do samobójstw. Taka, no nie wiem, czy to było wykreowane, czy to było istotnie. Ten błękitny wieloryb, taki portal, który namawiał do popełniania samobójstw. Zresztą z biegiem okoliczności w Polsce ukazał się chyba wcześniej film Jana Komasy Sala samobójców, gdzie oczywiście to było wyimaginowane, ale pewne sytuacje chyba były z życia wzięte, że naprawdę to, o czym pan mówi, patostreamerzy, nie przychodzi mi to łatwo przez usta, patostreamerzy nie tylko namawiają do wynaturzeń różnych, no ale także wręcz do autodestrukcji. No, to już jest chyba zupełnie skrajny przypadek. Ale także inny przykład, no już nie taki drastyczny. Różne głupoty typu przebranie psa za pająka, to chyba miało jakąś ponadmilionową oglądalność. Czyli łatwo jest, prawda? Jest łatwo, powstaje pytanie po co, czemu to ma służyć. No i trochę inne pytanie, jak to odróżnić od sztuki, bo niektórzy ludzie też mogą z tym mieć problem, mogą gloryfikować tego typu zachowania, uznając, że to jest taki rodzaj happeningu współczesnej sztuki, tylko sztuka jednak powinna mieć jakiś przekaz. No tak, ta nazwa happening albo performance często się pojawia w odniesieniu do zjawisk, które zupełnie tym nie są. To znaczy właśnie nie są tym, o czym pan powiedział. Nie są sztuką, bo nie zawierają żadnego przekazu poza wygłupem. I oczywiście wolno dziecku powygłupiać się, ale ten szeroki dostęp jest już zagrożeniem. Ale panie Jacku, tak sobie myślę, że te tak zwane autorytety, które nie są autorytetami, tylko wspięły się na wyżyny, tak jak mówiliśmy, są sławni z tego, że są sławni, to oni też nie mają łatwo, bo to jest straszny stres, kiedy się traci popularność. Myślę, że w większości sytuacji, w większości te osoby to są takie gwiazdy, które rozbłyskają i znikają. Mało tego, mogą sobie nie poradzić z tą popularnością, ponieważ nie są zupełnie przygotowane, bo nie wspinały się jakoś po drodze tej sławy, tak jak, nie wiem, znani aktorzy, których wszyscy rozpoznajemy, czy politycy, czy naukowcy, czy artyści, tylko od razu nagle coś na nich spada i potem decydują się na zrobienie jakichś bardzo nieodpowiedzialnych rzeczy, po których no, znikają, nikt ich nie chce już oglądać, albo okazuje się, że ten jeden wygłup to było wszystko, tak jak z tą zasadą, że każdy ma w głowie materiał na jedną powieść, a potem jak już napisze tę powieść, to nic nie wyjdzie, to każdy ma w głowie materiał na jeden wygłup i potem pustka i potem nic. Przypomina mi się, to już troszeczkę jest inna sprawa, że kiedyś już coś osiągnie, to też jest sztuka, żeby znajdować sobie coraz to nowe cele, że słyszałam o takim syndromie wiechy, o zjawisku, że kiedyś się już coś osiąga i to jest naprawdę dobre, nie mówię o wygłupie, tylko to jest naprawdę jakaś wielka sprawa. Jest takie poczucie, że no już dokąd teraz iść, gdzie jest cel? I ta wiecha, symboliczna wiecha, czyli zwieńczenie domu, to jest zamknięcie drogi. I co dalej robić? Ktoś, kto nawet zasłużenie stał się autorytetem, może dalej nie wiedzieć, jak sobą pokierować. Wiele osób, które są postrzegane jako autorytety, nie czuje się tymi autorytetami i uważa, że nie zasłużyło na to miano. Dochodzą do takiego momentu, kiedy to jest dla nich zbyt trudne. No, oczywiście korzystają też z psychoterapii, nie da się tutaj ukryć, że tak jest. Trudno jest się do tego przyznać, będąc osobą rozpoznawalną, ale rzeczywiście dobrym pomysłem jest wyznaczanie sobie kolejnych celów, ale nie tak kompulsywnie, żeby zawsze kończyć, zaczynać, kończyć, zaczynać, kończyć, zaczynać. Trzeba umieć też odpoczywać, trzeba umieć też cieszyć się jakimiś drobniejszymi sprawami, chwilą, doceniać, jakby spijać śmietankę z tych swoich sukcesów. Kiedyś słyszałem o tym, że w Dolinie Krzemowej niektórzy biznesmeni, twórcy firm mniejszych, większych, startupów i tak dalej, w momencie, kiedy ich firmy osiągną sukces, sprzedają tę firmę czasami z takim zamiarem, żeby żyć już tylko jako rentierzy, ale po jakimś czasie zakładają nową firmę i zaczynają od nowa, znowu tę samą drogę i potem znowu tę samą drogę. I to jest bardzo zdrowe, panie Jacku, ponieważ pan wspomniał o tym spijaniu oddechu, o spijaniu, nie wiem, czy śmietanki, bo śmietanki nie mamy na stanie. Natomiast mam dla pana i dla słuchaczy Bonnie Tyler, która też się domaga hero, czyli bohaterów. No, panie Jacku, no to wracamy do nas, czyli na nasze podwórko, na te małe podwórka, Dzień Matki, który dobiega końca, ale tak się zastanawiam, czy rodzice, czy matki są autorytetami. Chyba o to jest coraz trudniej, prawda? Mimo wszystko to się jednak nie zmieniło. Na początku, w pierwszych latach życia dziecka, to rodzic jest największym autorytetem. Później pojawiają się inne kategorie, takie jak nauczyciel, nauczycielka w szkole, jak grupa rówieśnicza. Tylko w to wszystko, chyba w miejsce grupy rówieśniczej, wszedł jednak internet jako taka rozszerzona grupa rówieśnicza. Z jednej strony młodzi ludzie już od najwcześniejszych lat rozmawiają ze sobą za pośrednictwem internetu, ale z drugiej strony ten odbiór też jest taki bardzo pasywny, to znaczy chłoną te treści, które znajdują w internecie i to jest ten autorytet. Ale tak, rodzic, matka, ojciec w dalszym ciągu są autorytetami. Natomiast czy jest trudno? Zdecydowanie jest trudno, bo kiedyś, jeśli chodzi o wiedzę, doświadczenie, znajomość świata, było znacznie prościej. Z pokolenia na pokolenie właściwie nic się mogło nie zmieniać. W ten sam sposób uprawiało się ziemię, w ten sam sposób pracowało się w warsztacie, w ten sam sposób obchodzono się z dziećmi, ze zwierzętami, a teraz to się zmienia właściwie nawet nie z pokolenia na pokolenie, tylko z roku na rok pojawiają się jakieś nowe informacje. I ci młodzi ludzie, którzy są tak bardzo obyci z internetem, teoretycznie są dużo bardziej premiowani w tym wszystkim. Powiedziałem teoretycznie, bo jednak potrzeba doświadczenia, żeby w tym natłoku nowych informacji znaleźć jakieś właściwe informacje, właściwe, rzetelne, mieć jakąś bazę do tego, żeby korzystać z tej wiedzy. To nieczęste, właściwie nierzadkie, chciałam powiedzieć odwrotnie, nierzadkie zjawisko, że starsi przychodzą do młodszych po poradę, po instrukcję, jak obsługiwać jakieś nowo nabyte urządzenie i młodym to przychodzi z łatwością spod palca. Natomiast no, starsi, a to muszą się w instrukcję wczytać, a to w ogóle nie łapią, o co tutaj chodzi. No jak w takiej sytuacji mieć autorytet? No bo to ten młody staje się nauczycielem, a nie odwrotnie. Ja też poza tymi technicznymi kwestiami zwróciłbym uwagę na coś jeszcze, to znaczy na gotowość do zrozumienia siebie nawzajem. To, że ktoś używa techniki, to nie znaczy, że jest gorszy i to, że ktoś nie używa techniki, też nie znaczy, że jest gorszy. I to jest też podstawa do tego, żeby ten autorytet zachować. To znaczy, jeśli będziemy mówili, bo ty to sobie tylko grasz, albo bo ty to wciąż siedzisz przy tym komputerze, nie wnikając w to, co ten młody człowiek robi, to autorytet stracimy bardzo szybko. Ale nie przyznamy się do tego, że nie wiemy, co to nasze dziecko robi, czy w ogóle młody człowiek co robi, no bo w ten sposób utracimy swój autorytet, czyli nie przyznajemy się, a to jest ważne w byciu autorytetem, nie przyznajemy się do tego, że czegoś nie wiemy. To jest budowanie tego autorytetu takiego prawdziwego, nie autorytetu opartego na sile, na funkcji czy roli, jaką pełnimy, ale autorytetu opartego na tym, że chcemy naśladować i widzimy, podziwiamy tę osobę. Nie wie, to mówi, że nie wie. Panie Jacku, przychodzą do pana sfrustrowani rodzice i pytają, co ja mam zrobić, żeby odzyskać szacunek w oczach dziecka. Co ja złego zrobiłem? Gdzie popełniłem błąd? Czy no, jest w ogóle jakaś szansa naprawy tych relacji? Ale właśnie pod tym kątem, żeby zdobyć, bo i dziecko musi mieć szacunek od rodziców i odwrotnie. Przychodzą jednocześnie z problemem z drugiej strony, to znaczy z problemem ze swoimi rodzicami. To jest bardzo częste, powiedziałbym takie kombo, takie określenie też popularne teraz. Znaczy jednocześnie sprawy z własnymi dziećmi i z własnymi rodzicami. Kwestie właśnie tego niedogadywania się, niezrozumienia. I to jest bardzo wartościowe, tak naprawdę to jest bardzo dobry punkt wyjścia, żeby jednocześnie być i tym rodzicem, i tym dzieckiem. I to pozwala zrozumieć i swojego rodzica, i zrozumieć swoje dziecko. To jest w ogóle moim zdaniem bardzo przełomowy moment w myśleniu o sobie, w rozwoju, kiedy albo mamy własne dzieci, albo stykamy się z tymi młodymi ludźmi i rozmawiamy z nimi i dostrzegamy tę inność i dostrzegamy to, że jesteśmy już z innego pokolenia. A mnie się wydaje też, że bardzo często zdarza się, że no właśnie, ludzie tracą poczucie, do jakiego pokolenia przynależą, no, ale też, co jest istotne, sami siebie nie cenią. I w momencie, kiedy człowiek sam siebie nie ceni, to strasznie trudno jest tego nauczyć. Jak komuś powiedzieć, że ma mieć do siebie samego szacunek, na pewne rzeczy nie zgadzać się, nie pozwalać. No nie wiem, teraz jak wszystko pozwalasz, na wszystko się godzisz, to jesteś taki no, na luzie, to jesteś dobry. A w momencie, kiedy wyznaczasz najpierw sobie pewne rygory, a potem być może te rygory przekazujesz młodszym pokoleniom, no to nie, to jesteś, to nie, to z takim kimś, to trudno się żyje. Jak rodzice mają to wypośrodkować, żeby być kumplami, a jednocześnie, no, żeby pewne zasady gry, zasady życia wskazać, nauczyć, pokazać, nie chcę powiedzieć narzucić, specjalnie nie używam tego słowa, tylko po prostu, no jakoś tak sprawić, żeby młodzi ludzie uznali je za swoje. Kiedyś rozmawialiśmy o książce Katarzyny Nosowskiej Powrót z bambuku. I Nosowska opowiada tam o swoim kontakcie z psychoterapią, że poszła i powiedziała: moja matka jest moją najbliższą przyjaciółką. Tak. Na co terapeutka zrobiła taką zafrasowaną minę, no i okazało się, czy pojawił się taki wątek w trakcie tego spotkania, że no to właśnie może być jakiś problem. I Katarzyna Nosowska napisała, że wyszła z tego gabinetu oburzona, i po jakimś czasie wróciła, po roku, po dwóch, po trzech wróciła z jednak przekonana, że coś w tym jest. To znaczy rodzic nie może być tym najlepszym przyjacielem czy najlepszą przyjaciółką, bo jakiś rodzaj dystansu w tym wszystkim jest potrzebny, jakiś podział ról. Mimo że dziecko może lepiej obsługiwać komputer czy sprzęty domowe, to jednak dziecko może lepiej obsługiwać sprzęty domowe, tak. To jednak rodzic lepiej wie, po co te sprzęty są, jak z nich, jak bez nich się obejść, jak funkcjonuje świat, więc to jest chyba istotne, żeby umieć zachowywać ten dystans, dbać o dobrą relację, ale nie sprawiać, że stajemy się przyjacielem, przyjaciółką naszego dziecka i wprowadzamy to nasze dziecko w nasze własne problemy. Bo to jest zupełne pomieszanie pojęć. To tak jakby pójść do lekarza i lekarz na dzień dobry mówi: z czym pan przychodzi? No boli mnie głowa. A wie pan, no mnie też strasznie boli głowa. A kiedyś jak mnie bolała głowa, to zrobiłem tak i tak. I zaczyna się opowieść lekarza. No nie jest to autorytet, nie wzbudza to szacunku. No, panie Jacku, ale tak sobie słucham pana, że zresztą rzeczywiście przypomniał mi pan tę rozmowę o książce Katarzyny Nosowskiej. Przypomniało mi się też, że no, czy przyjaciel powinien być autorytetem, bo mówi się: ach, to jest mój przyjaciel, to jest moja przyjaciółka. Oczywiście często nie rozumie się tych pojęć. Zresztą bardzo często jest to bliski znajomy, z którym łączą, no nie wiem, praca, albo szkoła, albo studia. Potem często drogi się rozchodzą, ale taki ktoś, kto imponuje, czym się różni słowo imponowanie, znaczy określenie, że ktoś mi imponuje, i chcę taki być jak on, od tego właśnie pojęcia autorytetu. Powiedziała pani o przyjaźni, to powiedziałem temat na zupełnie inną audycję, a może nawet kilka. Natomiast to imponowanie, wydaje mi się, że jednak to można to nazwać synonimem, ponieważ definicja autorytetu to jest ktoś cieszący się uznaniem, czy jedna z definicji autorytetu, czyli ktoś, kto mi imponuje. Też zależy, jak rozumieć to imponowanie, czy imponuje w taki sposób, że robi coś bardzo głupiego, no to wtedy jest ten autorytet, ale w cudzysłowie, czy imponuje mi swoimi wartościami, swoim podejściem do życia. Wtedy to jest ten autorytet w sensie takim rozwojowym, korzystnym. Ale czasami imponuje po prostu wyglądem. Jest śliczna dziewczyna, która brzyczy i koleżance imponuje i ta mniej urodziwa, to jest oczywiście kwestia gustu, ale no tak obiektywnie stara się dorównać tamtej, a więc nie wiem, odchudza się, tak samo się czesze, takie same ciuchy. No, jakże często takie zjawiska obserwujemy. Z własnego życia pamiętam, jak jedna z moich koleżanek na studiach powiedziała kiedyś przezabawną kwestię, wygłosiła, mianowicie powiedziała, ty masz takie dobre oceny, to ja się będę z tobą przyjaźnić, co nie przełożyło się na autentyczne zaprzyjaźnienie, ale no to jest takie interesowne, prawda, troszeczkę, że ha, ta jest ładna, to ja będę się z nią przyjaźnić, bo może się też troszeczkę ogrzeje w jej urodzie i w adoracji, którą jest otaczana. Myślę, że w każdej relacji z autorytetem jest jakiś rodzaj korzyści, jakkolwiek by tego autorytetu nie rozumieć, jest jakiś rodzaj korzyści, albo to są te korzyści takie rozwojowe, że chcemy, żeby on nas budował w jakiś sposób, albo takie korzyści bardzo, bardzo doraźne, tak jak pani przed chwilą powiedziała, albo to, że jesteśmy w blasku czyjejś urody, czyjejś sławy. No, może też być tak, że te korzyści, i to jest dosyć ważny aspekt i warto powiedzieć o tym, może trochę zmienię temat tym, co powiem, że autorytet też ma jakieś emocje, ma za zadanie w odczuciu osób, które ulegają temu autorytetowi, ukoić jakieś emocje, czy zrobić coś z naszym, na przykład z naszym lękiem. Wtedy, kiedy czujemy duży lęk, uciekamy się do autorytetu i na przykład to, co teraz przeżywamy, czasy pandemii, już na szczęście, miejmy nadzieję, dobiegające kresu pandemia, w szczególny sposób przyciąga ludzi do autorytetów, czyli tych w cudzysłowie również. Tak, tak, rozumiem, szukamy jakiegoś... Autorytet jeden był bez cudzysłowów, a drugi tak, był w cudzysłowie. Tak rozumiemy się bez cudzysłowów. Tak. Więc to też jest taka funkcja, czy taki cel, dla którego korzystamy z tych autorytetów. Zresztą w trudnych czasach jest trudnych ekonomicznie, trudnych ze względu na choroby, trudnych ze względu na przestępczość, zwiększa się poziom takiej cechy, która nazywa się autorytaryzmem, czyli po prostu uleganie ludziom, którzy podają proste rozwiązania. Jak chcesz, żeby było, chcesz ocaleć, chcesz być bezpieczny, to zrób tak i tak. Proste rozwiązania. Proste rozwiązania najczęściej są nieskuteczne. Taka jest prawda, ale są bardzo kuszące. Panie Jacku, nie zgodzę się. Proste rozwiązania są sytuacje... Prawda? Są sytuacje, kiedy musi być proste rozwiązanie. Idziemy w prawo, ratujemy się. No, mam na myśli takie podbramkowe sytuacje wymagające doraźnych rozwiązań. Mówię o takich złożonych sytuacjach jak przestępczość, pandemia czy kryzys ekonomiczny. No, najprostszym rozwiązaniem, jak jest kryzys ekonomiczny, podpowiedź zainwestuj w to i to. I to jest proste rozwiązanie. I ono wtedy jest nieskuteczne. Zdałem sobie sprawę z tego, że w tych codziennych sytuacjach trzeba też brać pod uwagę te najprostsze rozwiązania, ale w czasach kryzysowych proste rozwiązania się jednak nieczęsto sprawdzają. Tak, ale jak jest zagrożenie bezpośrednie, to lider, który ma rozwiązanie, bo czasami po prostu ludzie się miotają i nie widzą żadnego rozwiązania. To... I ma jakiekolwiek rozwiązanie. Tak. I to nie musi być najlepsze wcale, ani dobre nawet. Mhm. Ale jest. Po prostu jest. Tak. I to jest też autorytet. Pani Jacku, dla mama. Chciałam, ponieważ jest Dzień Matki, a nasze rozmowy dzisiejsze dobiegają kresu, aczkolwiek jeszcze mamy chwilę, dla mama. Jak to się dzieje, że w południowych krajach, nie wiem, czy to kwestia tradycji, z pewnością tradycji, ale matki mają autorytet, matki rodziny. To po prostu często silni i przedsiębiorczy i w ogóle no, wpływowi mężczyźni przed mamą mają respekt. Przypuszczam, że najistotniejszym powodem tego jest jednak ten podział ról, że kobiety są ważne w domu, a mężczyźni działają na zewnątrz. I dom, nie tylko kuchnia, ale w ogóle wszystko, co jest związane z domem, to jest królestwo kobiety, w związku z czym wszystko, co się dzieje w domu, jest pod... To tutaj kobieta, matka jest tym autorytetem i jej we wszystkim trzeba słuchać. I to jest z pokolenia na pokolenie przez dziesiątki, setki, a może i tysiące lat ukształtowany wzorzec. I wydaje mi się, że to jest najprostsze wyjaśnienie tej kwestii. Ale czasami widzi się nawet na filmach, czy to włoskich, czy greckich, czy hiszpańskich, jak mama, szczególnie we Włoszech, matka to jest potęga, mama potrafi trzepnąć dorosłego, silnego mężczyznę, bo coś tam zrobił nie taki, on się zamienia w chłopca i się boi mamy. Tak, bo to jest rodzina, to jest dom, to są wszystko te same wartości. To kobieta, to matka jest strażniczką tych wartości, to ona go wychowała, to ona mówi, jak należy postępować. Mm-hmm. No, trzepnięcie w głowę zdecydowanie nie pochwalam. Nie, ja nie mówię. To zrobić. Ja wiem, tu już dochodzimy do kwestii kar cielesnych, ale to nie o to chodzi. No, nawet niech to będzie żartobliwe klepnięcie, umówmy się, ale jednak ten respekt dla mamy, no to jest coś, co od razu, jak widzimy we włoskich filmach, do tej pory jeszcze trwa. A czy dzisiejsze matki, nie wiem, pewnie wszyscy, ci, którzy jeszcze mają mamy, złożyli im życzenia. Czy dzisiejsze mamy to jest takie tylko na dzisiaj złożenie życzeń, czy też mamy dla nich jakieś takie życzenia na dłużej, gdyby tak powiedzieć, jak mamy mają się zachować, żeby mieć autorytet, miłość. Nie ma oczywiście jednej recepty, ale co, nie wtrącać się w życie młodych, czy przeciwnie? Słowo nie wtrącać się jest chyba najlepszym sformułowaniem, interesować się, ale szanować granice, tak wychowywać, żeby wychowywać do samodzielności, a nie do tej zależności. Mimo wszystko jednak to, mam przed oczami ten obraz, który pani przedstawiła, dorosły człowiek walnięty w głowę przez matkę. Nie powiedziałam w głowę, trzepnięty. Trzepnięty. Wszystko jedno, to lepiej, żeby nie było to potrzebne. Lepiej tak zbudować te relacje, żeby nawet nie było powodu i chęci trzepnięcia w głowę, czyli uczenie do samodzielności, budowanie, ja zawsze powtarzam, wychowywanie nie dla samego siebie, nie po to, żeby mieć to dziecko zawsze przy sobie, tylko żeby ono wyfrunęło z gniazda i założyło albo swoją rodzinę, albo coś swojego, żeby stworzyło,